Já vás vítám u druhé dnešní přednášky, kterou odnesl pan docent Večvář. Přednášející ho teď krátce představí. Docent Večvář studoval na matematicko-fyzikální fakultě, kde po ukončení studia od roku 1970 působí, kde se roku 1988 stal docentem. Na katedře didaktiky tedy působí dodnes. Vedle jeho čistě matematických prací z algebry jedná se o izotopické a abelovské grupy, zejména jeho tisk v české matematické vzdělanosti spočívá v pedagogické, organizační a publikační činnosti, zejména co se týče dějin matematiky. Zmíněte ale třeba též jeho učebnici lineární algebry. Pokud jde o poslední dvě zmíněné oblasti, tak ty sdílí se svou chotí, která bude přednášet následně, posléze. Pokud, co se týče o prací pana docenta z dějin matematiky, se jich napočítat asi 200. Ten záměr, historický zájem, sahá od matematiky českých zemí až po obecné dějiny matematiky. Původně vychází z algebry, logiky, abstraktních geometrických počtů. Následně se pan docent přesunul českým matematickým osobnostem, mezi nimi Václav Hlavatý, bude řeč zítra, Eduard Weyr, Jan Wilhelm Pexider. Umoření dluhů české matematické historiografie pak byly věnovány práce z dějin řecké matematiky, zejména Archimedes, matematiky středověku, se spolupracovníky na tomto poli vznikla i pojednání o babylonské, indické nebo čínské matematice. Lze odkázat k publikacím, které byly věnovány velkoryse Anděli Večvářovými k dražbě, takže už si rozmýšlejte taktiku, jak se k ním dobrat. O dražbě nevím, kdy se bude konat, ale to určitě ještě bude řečeno. A ještě bych chtěl pozvat, zapomněl jsem z té organizační činnosti, se jedná o mezinárodní konference z dějin matematiky a ta příští se bude konat na konci léta 21. až 25. srpna a bude věnována meziválečné matematice. Dnešní přednáška se bude týkat plzeňských premonstrátů, Sedláčka a Smetany a jejich pozorovodným matematickým myšlenkám. Tak předávám slovo. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, jsem rád, že mohu povídat na jubilejní 30. filozofické škole. Budu povídat o dvou premonstrátech, kteří působili v Plzni, Josef Vojtěch Sedláček a Josef František Smetana. Byly to dvě výrazné osobnosti, které bohužel se již často nepřipomínají, i když Plzeňáci se přece jenom snaží, aby tyto dvě osobnosti nebyly zapomenuty. Na úvod řeknu něco malinko o řádu premonstrátů, který vznikl roku 1120 v mateřském klášteře Prémontré v Burgundsku. Založil klášter a řád Norbert z Xanténu, který potom byl v roku 1582 svatořečen. Papež Honorius II. Potvrdil 6 let po vzniku řádu tento řád a tím pádem si máme řád premonstrátských řeholních kanovníků. U nás první premonstrátský klášter je klášter velmi známý v Praze na Strahově. Byl založen na přelomu roku 1142-43. Podívejte, je to nedlouho po vzniku řádu. Založili ho olomoucký biskup Jindřich Zdík a kníže Vladislav II., pozdější druhý český král. Ještě teda nedědičí. Zajímavé je, že roku 1627 nebo 28 byly ostatky svatého Norberta přeneseny na Strahov, čímž ten strahovský klášter nabyl na výrazném významu. pro nás, ale bude důležitý premonstrátský klášter v Teplé u Mariánských lázní, ačkoliv by se spíš mělo říkat Mariánské lázně u Teplé, protože Mariánské lázně založili premonstráti z Teplé. Ale klášter založil 1193 český šlechtic Hroznata. Toto je starý pohled na klášter v Teplé. Z trochu jiného úhlu tady máme již novější pohled. A abychom si uvědomili, že klášter byl opravdu centrem vzdělanosti vědy, se podíváme na krásnou knihovnu ještě v jiném pohledu. Muselo tam být inspirativní studovat a bádat. Druhou věc, kterou musím připomenout, ještě než se dostanu k těm dvěma pánům, je plzeňské gymnázium. To vzniklo roku 1776 a bylo původně pětileté, takzvané obyčejné gymnázium. Šestileté se stalo až v roce 1816 a tím se stalo takzvaným akademickým gymnáziem. Prvních asi 11 let vedli gymnázium dominikáni a v důsledku josefinských reforem to gymnázium převzali premonstráti z Teplé roku 1787. Při gymnáziu vznikl roku 1804 filozofický ústav. To byla tehdy taková dvouletá nadstavba na gymnázium a sloužila jako přípravka k univerzitnímu studiu. Takže kdo chtěl na univerzitu, tak víceméně musel absolvovat gymnázium a příslušný filozofický ústav. Ten filozofický ústav tam trval až do roku 1848 a tehdy v rámci globální reformy byly filozofické ústavy připojeny ke gymnáziím a tím vznikla osmiletá gymnázia. Když si vezmeme to šestileté gymnázium, tak jak vypadalo po roce 1819, tak to mělo čtyři takzvané gramatikální třídy. Tam vyučoval třídní profesor a katecheta. A pak byly dvě takzvané humanitní třídy a tam vyučoval takzvaný humanitní profesor. A nad tím tedy byly dvě třídy filozofického ústavu. Když už mluvím o gymnáziu v Plzni, musím připomenout výraznou osobnost té doby, o které budeme hovořit. A to byl Josef Stanislav Cauper, německý filolog, profesor klasických jazyků, premonstrát také. A u něj bylo pozoruhodné, že měl velmi pozitivní vztah k přírodovědě, ačkoliv byl tedy humanitní vědec, filolog. Měl výrazně pozitivní vztah ke školní knihovně, ale i k přírodovědné literatuře a také ke školním sbírkám. Tady máme pohled na plzeňské gymnázium. Dneska tam sídlí plzeňská vědecká knihovna. Prosím vás, to je pohled jihu, takže tady vidíme jižní průčelí. A ten měsíc tam vzadu, to je podvod samozřejmě, to občas se dělávalo, že na tu fotografii pro zvýšení dojmu tak si přidělali slunce nebo měsíc, to je podvod. A teď se dostanu k první osobnosti, kterou byl Josef Vojtěch Sedláček. To modré jméno, vždycky jméno, které je řádové, které když vstoupili do řádu, tak přijeli jméno. Takže Josef Sedláček se narodil 24. února 1785 nedaleko Prahy v Čelákovicích. Stal se posléze významnou figurou Plzeňska a Plzeňska širokého okolí. Jako profesor, jako buditel, jako osvětový činitel, autor učebnic, článků, básní, divadelních her a tak dále, a tak dále. Jeho otcem byl Josef Sedláček, byl to mydlář, jeden čas působil jako čelákovský rabín. Bohužel brzy zemřel, takže Josef Sedláček získal to základní elementární vzdělání v Čelákovicích a po otcově smrti byl poslán do Prahy do kláštera maltézských rytířů, kde se nějakou dobu vzdělával, on tam působil také ve sboru a zpíval a posléze studoval na malostranském gymnáziu a sice v letech 98 až 1804. Tady můžeme krásně porovnat, které to gymnázium bylo pětileté, které bylo šestileté podle doby studia těch osobností. Roku 1804, to je rok, o kterém jsme tady před chvilkou mluvili, se Sedláček dostal na Filozofickou fakultu Pražské univerzity. Je to právě práce o tom konkurzu. Na matematiku měl Josefa Vladislava Janderu, premonstráta, kněze, a náboženství absolvoval u Bernarda Bolzána. Noviciát v klášteře v Teplé se datuje asi k roku 1805, přesně není jasné, jestli to je 1805 nebo 6. Teplé studoval teologii a v roce 1810 byl vysvěcen na kněze. A téhož roku byl ustanoven učitelem matematiky a řečtiny na té nástavbě plzeňského gymnázia na té filozofickém ústavu. A zde měl toho vynikajícího staršího kolegu, teda pouze o rok staršího, Caupera, a za jeho prefektování, případně ředitelování, Sauper byl prefektem od roku 1832 a od roku 1848 byl ředitelem, ale to se pouze změnil název té funkce. A to byl vynikající filolog, přeložil Homérovu Iliadu a Odysseu, samozřejmě teda do němčiny, byl to Němec, německý filolog. Jeho celoživotním zájmem byl život a dílo Josefa Wolfganga Goethe. On se s Goethem znal, oni se několikrát setkali v Mariánských lázních. Goethe byl informován o tom, co se v Plzni děje na gymnáziu. S velkým zájmem vyslechl vždycky, co je nového, a dokonce v pozdějších letech velmi oceňoval Sedláčkovu aktivitu a Sedláčkovou práci. Ale zda se se Sedláčkem setkal osobně, nevím. Myslím si snad, že ne. Takže to je osobnost Cauperova, který byl o rok starší než Sedláček a do Plzně přišel v roce 1809, přesně rok před Sedláčkem. Tadyhle máme Josefa Vojtěcha Sedláčka. Vpravo je rytina, která je už z jeho, řekl bych, dospělého věku. Zatímco vlevo je obraz, který byl a je snad ještě v Národním muzeu v Praze. A teprve asi před 15 lety bylo rozpoznáno, kdo na tom obrazu je. Našel a vyhodnotil to Lubomír Sršeň, pracovník Národního muzea. A o tom portrétu a jiných zajímavých portrétech je jeho knížce, která vyšla asi před 10 lety, tak nějak. Tady vlevo dole je zajímavý detail, který také přispěl k rozpoznání toho, o koho se asi jedná. Tady to máme vzhůru nohama a je tam zajímavý obrázek. Je to válec, do kterého je vepsána koule a kužel. A vedle je známý poměr 1:2:3, to jsou poměry objemů těch tří těles. A tam je ještě nějaký přirozený logaritmus. Roku 1816, to je významný rok pro Sedláčka, jednak získal doktorát filozofie na Pražské univerzitě, jednak se seznámil s CK povolenými vídeňskými novinami, které ve Vídni vydával profesor Hromádko, to byl profesor českého jazyka na univerzitě ve Vídni. A Sedláček s překvapením zjistil, že se rozvíjí český jazyk, že vzniká nová česká literatura a že se v češtině skládají i básně. Ve stejné době vyšly dekrety CK Dvorní komise nad studiemi, byl to ten rok 1816, které povolovaly výuku, nepovinnou výuku českého jazyka na gymnáziích, kde jsou čeští studenti. Sedláčka to velice inspirovalo, jak ty vídeňské noviny české, tak ty dekrety CK Dvorní komise nad studiemi. A již v lednu následujícího roku, tedy 1817, začal přednášet češtinu a začal vyučovat češtinu jednak na těch vyšších třídách gymnázia a jednak na filozofickém ústavu. Kromě té výuky začal konat osvětovou činnost, přednášel i pro veřejnost, staral se o to, aby všichni zájemci o českou literaturu se dostávali k českým knihám, k českým časopisům, dokonce investoval vlastní peníze do toho, aby nakoupil časopisy a rozdával je zájemcům, mnohdy se prý i zadlužil. Dobře věděl, že k rozvoji vzdělanosti a k povznesení českého národa je právě důležitý český jazyk, knihy, časopisy a hlavně české divadlo, které oslovovalo široké vrstvy. Vše to se snažil podporovat, přednášel, dokonce začal kázat i česky a podnítil řadu aktivit pro povznesení českého národa. Ve stejném roce 1816 se seznámil s Antonínem Jaroslavem Puchmajerem, který byl farářem v Radnicích u Plzně. Ten byl napojen na řadu buditelů českých i na pražské týmy kolem Josefa Jungmana. Soustředoval kolem sebe takzvanou novočeskou básnickou školu, vydávali básnické almanachy, a Sedláček se v tom začal angažovat, jak v tom básnění, tak v dalších jejich aktivitách. Bohužel Puchmajer v roce 20 zemřel, nedokončil takzvaný rýmovník, který připravoval, a Sedláček se obětavě chopil dokončení toho rýmovníka a po několika letech ho vydal i s životopisem Puchmajerovým. Sedláček se angažoval ve všem možném. Roku 1818 bylo založeno Vlastenské muzeum, tehdy se to jmenovalo Vlastenské muzeum, ale to je to, co je dneska Národní muzeum, i když to sídlilo tehdy někde jinde, sídlilo to na Příkopech, tam, kde, jak si starší pamětníci možná znají, kde byl takzvaný Savarén. A Sedláček se angažoval při vzniku Vlastenského muzea, podporoval veškeré aktivity týmu kolem muzea a stal se snad nejagilnějším členem dopisujícím, přispívajícím a takzvaným sbírajícím. A všude možně shledával nejrůznější památky, dokumenty, které posílal do Vlastenského muzea. O několik let později ta společnost kolem muzea založila časopis, populárně se tomu říkalo muzejník, časopis společnosti Vlastenského muzeum v Čechách, a redaktorem byl František Palacký, asi 11 let ten časopis vedl. A v úvodu prvního čísla tohoto časopisu je Sedláčkova báseň oslavující císaře Františka I. Ve 20. letech byl Sedláček velice aktivní. vydal paměti plzeňské, jež ku poctě slavných vladyk slovutných měšťanů a obyvatelů královského krajského vejsadního města Plzně sestavil Josef Vojtěk Sedláček. To je rok 1821 a 1822 vydal základové měřictví, čili geometrie, 25 úvodních stránek a 420 stran. Opravdu poměrně mohutná kniha. Na to navázal dvojdílným dílem základové přírodnictví a fyziky a matematiky potažené neboli smíšené, dneska bychom řekli aplikované nebo užité matematiky. Ten spis je bohužel nedokončen, vyšly dva svazky a mělo to pokračovat, ale již k tomu pokračování došlo. Zajímavý drobný spisek, jehož původ mě vůbec není jasný, vyšel 1930, má 9 stran a jmenuje se to Inkognito, hned Petrné verše na všechny stavy. A přičítá se to Josefu Vojtěchu Sedláčkovi. Zda to jaksi je jeho dílo nebo není, nevím. Možná se to někdy opátrá. Takže to jsou 20. léta. Tadyhle vidíte titulní list paměti plzeňské. Tady vidíte základové měřictví, čili geometrie a základové přírodnictví a fyziky, matematiky potažené nebo smíšené. Sedláček se stává opravdu výraznou osobností. Vede slavné přivítání ruského cara Alexandra roku 1823, když ruský car projíždí Plzní, tak se tam udělá slavnostní přivítání a Sedláček z té příležitosti složí hymnus na Alexandra I. S carem beseduje a věnuje mu svoji geometrii, která čerstvě předtím vyšla. A od cara dostal briliantový prsten. Takže chlapec z Čelákovic, z relativně prosté rodiny, tady rozpráví s carem a věnuje mu svou knihu. Ale nejen s carem, Sedláček komunikuje s českou šlechtou a jeho buditelství spočívá také v tom, že se snaží získat českou šlechtu pro českou věc, pro vzdělávání, pro české aktivity, pro české divadlo, pro české knihy a tak dále. A proto se snaží ty své knihy jednak připsat těm šlechticům, nebo jim je věnovat. Také vyučuje češtině Terezu Matildu kněžní Thurn Taxis. Mimochodem, její sestra byla ženou pruského krále Fridricha Wilhelma III. Takže podívejte se, jak prostý chlapec, kam všude se dostal. A tato taktika, jak komunikuje se šlechtou a přesvědčuje, aby se obrátili, aby podpořili českou věc, ta nese úspěchy obecné, přispívá k obrozeneckým aktivitám, ale také jemu přináší ocenění, postavení, dokonce obdiv, slávu a také nějaké dary občas dostane. Ale nezapomíná na podporu i těch chudých prostých vrstev. 1829 se v Plzni objeví herecká společnost s mladičkým Josefem Kajetánem Tylem, který mu je 21 let v době. A Sedláček je oslněn jeho nasazením, jeho šarmem, jeho jaksi inteligencí a se píše pro něj dobrozdání, aby mohl založit vlastní divadelní společnost 21-letému chlapci. No, Sedláček díky svým knihám, díky svým aktivitám a to, že jak si hovoří se šlechtou, hovoří s carem a tak dále, vydává knihy, to na jedné straně přináší obdiv, ale jsme v Čechách, samozřejmě také závist. Přichází závist, pomluvy a útoky. A v čele stojí pražští vlastenci okruh kolem Jungmana a ti se scházejí v centru Prahy, v Ungeltu, v kavárně u Komárka. No a kritizují Sedláčka. No, pražská kavárna. Sedláček je popuzen a s pražskými vlastenci, jak si tak přeruší víceméně styky. Dokonce v té době začne psát i německy do rakouských časopisů a německých časopisů. A zase se hájí, že když mu to vytýkají, že píše německy a ne česky, že chce, aby nás také jaksi cizinci poznali. A protože také píše česky. V 1833 Sedláček organizuje přivítání císaře. Takže kromě cara a šlechty nyní komunikuje i s císařem Františkem I. a jeho manželkou Karolínou. A jaksi opět dostane nějaké ocenění a zase stoupne jaksi v tom společenském žebříčku. Ale přesto nezapomíná na ty chudé. Od roku 33 organizuje spolek pro zřízení opatrovny. Tou opatrovnou je v podstatě mateřská školka pro české děti. A teprve po 2-3 letech se podaří tu opatrovnu opravdu založit a je to prosím první opatrovna na českém venkově. A Sedláček schání peníze, schání takzvané přispěvatele. A prý se žene 400 přispěvatelů, kteří vloží peníze do tohoto projektu a dokonce jedním z nich je prý baron Rothschild. Na vojně se vždycky hovořilo o takzvané mimořádné události. Vy mladí už nevíte, co byla mimořádná událost na vojně. Sedláček zažil mimořádnou událost, a sice požár věže kostela svatého Bartoloměje, to je ten veliký kostel na náměstí Plzni, uhodil blesk a Sedláček potom to stvárnil v básni, která vyšla v české včele. Tadyhle máme, jak to stvárnili Plzni, jak to vypadalo. Vypadá to velmi hrůzně. Ten kostel samozřejmě zveličený proti těm domům tam kolem. Roku 1835 získá Sedláček ocenění od císaře, ale už od Ferdinanda Dobrotivého. On je čerstvě císařem a Sedláček dostane medaili za zásluhy. Nicméně na začátku roku 1836 byly oslavy plzeňských ostrostřelců. Sedláček se nachladil a 2. února zemřel. Jeho hrob je na Mikulášském hřbitově v Plzni, to je starý hřbitov, památný. Jeho hrob byl roku 1864 již porozpadlý a téměř zapomenutý, ale roku 1879 byl zásluhou spolku svatovej rozřízen náhrobek. Tadyhle vidíte ten náhrobek, který je tam dnes a je kvalitně udělán, přežil do současné doby. Tak to je první osobnost, o které jsem chtěl mluvit. Já se k němu ještě vrátím v závěrečné části přednášky. A druhým je Josef František Smetana. František Smetana se narodil 24. března 1801 v malé obci ve Sviništanech na Náchodsku, v domě číslo 11. A téměř všude, i na pomníku, i na hrobu, najdete špatné datum jeho narození. Najdete tam, že se narodil 11. března 1801. A sám Smetana jako své narození, jako den svého narození, udává 11. březen. Patrně došlo při vystavování křestního listu k záměně čísla domu a data. Takže všude najdete špatné číslo, špatné datum narození. Jeho otec Josef byl zahradníkem na panství Kuronských a brzo zemřel. Elementární vzdělání František Smetana dostal ve Velkém Třebešově, to je dědina, která je vedle Sviništan. Poté, co otec zemřel, tak se rodina přesunula k jeho bratru do Chvalkovic a tam pokračoval ve školním vzdělávání. Jeho strýc byl osvícený muž a o širší rodinu se pečlivě staral, nejen teda o svou rodinu, ale i o rodinu svého bratra. A poslal mladého Hofa na gymnázium do Hradce Králové, kde v letech 14 až 19 František Smetana studoval. Často se navádí, že jeho učitelem byl Václav Kliment Pritzpera, což je pravda jenom částečně, protože Smetana ukončil gymnázium v roce 19 a Pritzpera tam v roce 19 nastoupil, takže se tam velmi krátce sešli, ale Smetana jako z legrace udával, že je prvním Pritzperovým žákem v tom smyslu, že byl jednak premiantem a jednak, že Pritzpera tam začínal a on byl jeho prvním žákem. Z Hradce Králové přichází Smetana na filozofickou fakultu Pražské univerzity a přichází tam zase v interesantním roce, opět se dotknu předcházející přednášky, v roce 1819 tam přichází a to je právě okamžik, kdy je Bernard Bolzano na základě vícenásobných udání do Vídně a dokonce i do Říma zbaven profesury, protože byl příliš svobodomyslný a neuznával autority, podle kterých měl přednášet. To byla ta Frintova učebnice. Kolem toho byly leta tahanice. Bolzána svým způsobem držel Dobrovský, který se za něj tvrdě postavil. A Dobrovský měl evropské jaksi renomé a prohlásil, že když jaksi na Bolzána příliš sahnou, že z toho udělá jaksi evropskou ostudu. Takže ten Bolzána držel. No a na matematiku chodí k Josefu Ladislavu Janderovi. Kromě toho se seznamuje s Josefem Jungmannem, to je gymnaziální profesor, který působí od roku 15 na akademickém gymnáziu v Praze, je tam prefektem, to je něco jako ředitelem. A Jungmann také vyučoval český jazyk na filozofické fakultě, jednalo se asi o nějaký záskoky, protože on tam kmenově nebyl, ale byl rektorem, jeden čas byl rektorem, ačkoliv vlastně na té univerzitě oficiálně nepůsobil. Ale ono postavení rektora v té době nebylo to, co je postavení rektora dnes. Seznámí se také s Janem Nejedlým, o kterém jsem se tady zmínil před chvílí, který byl od roku 1801 univerzitním profesorem bohemistiky. Poté, co vystudoval, tak se dostal na arcibiskupský seminář a pokračuje ve studium teologie. V roce 23 přichází do kláštera Teplá, setrvá tam až do roku 29. V Teplé v té době je výraznou osobností Karl Kaspar Reitenberger, který je tam opatem od roku 12 do roku 27. A v té době teplští premonstráti budují Mariánské lázně a dávají do toho obrovské finanční částky, což se nelíbí některým jaksi premonstrátům v té Teplé. Tam je taková rozpolcená situace, takže proti Reitenbergovi, který federuje Mariánské lázně, je tam jakási opozice. Nicméně po to Reitenberg docela dobře ustál. Nicméně když udělal nějaký vtípek při obědě na císařovnu Karolínu, tak jeho kolega to udal do Vídně a když to došlo k císaři pánu, tak už se rozhodlo, že teda ten Reitenberger musí pryč. Takže byl poslán do vyhnanství. Vidíte, že ta udání se tady objevují vícekrát. Takže Reichenberger byl odeslán do Innsbrucku, ale byl to velmi dobrý přítel Smetany. Tadyhle máme Smetanu ve dvou podobách, relativně ještě za mlada. Poté, co jaksi je v klášteře v Teplé, tak je vyslán jako kaplan do malé obce Úterý a ona, ta obec spadá pod klášter Teplá. Tam funguje jako kaplan a v roce 1831 přichází na filozofický ústav do Plzně. No a tam se setkává s Cauperem a Sedláčkem, které patrně již zná i z kláštera v Teplé, protože první ztráti samozřejmě, i když působili už v Plzni, tak klášter navštěvovali, navštěvovali Mariánské lázně a ten tým lidí se samozřejmě znal. Stal se jejich spolupracovníkem, přítelem, kolegou. V roce 1934 se stává doktorem filozofie a když Sedláček dostane ocenění od císaře, tak na to napíše oslavnou báseň. A když Sedláček v roce 1936 zemře, tak napíše žalospěv a napíše jeho nekrolog. Mezitím již za Sedláčkova života se angažuje v buditelských aktivitách pro českou literaturu, zakládají čítárny, knihovny, půjčují časopisy, i když ne vždycky ta jejich aktivita je úspěšná, ale urputně se snaží povznést český národ, vzdělávají. Dokonce Sedláček založí nedělní průmyslovou školu, aby vzdělával i v těch průmyslových aktivitách, v těch řemeslech, aby řemeslníky pozvedal jak v tom oboru, tak v tom českém jazyce. Veřejná čítárna, česká knihovna pro studenty, to všechno jsou aktivity, které Smetana rozvíjí a pokračuje ve stopách Sedláčkových. Po Sedláčkově smrti se Smetanovy názory a postoje začínají posouvat. Za Sedláčka v podstatě se choval víceméně podobně jako Sedláček, ale zejména ve 40. letech se začíná radikalizovat, ona se ale také mění doba. 30. léta a 40. léta vypadají trochu jinak. Ve 40. letech se česká společnost a čeští vlastenci radikalizují. Smetana začíná odsuzovat nešvary v církvi, prosím jako katolický kněz, premonstrát, kritizuje státní aparát, pranýřuje pokrytectví, jak v církvi, tak ve státním aparátu, kritizuje, zesměšňuje, ironizuje. Píše básničky, které přednáší v kruhu svých přátel. Oni se scházejí v restauraci u Bílé růže na náměstí v Plzni vedle radnice, tam rozvíjejí vlastenecké aktivity a tam zřejmě Smetana čas od času přednesl nějakou báseň. Ještě se musím zmínit o Bedřichu Smetanovi. Bedřich Smetana je bratrancem Josefa Františka Smetany a Josef František tady splácí dluh svému strýci, který se ujal jeho vychování a jeho vzdělání. A on se teďka ujal Bedřicha Smetany, který byl o 23 let mladší a byl nezdárným studentem. On prosím studoval od roku 1831 a studoval na 4 gymnáziích, z kterých ho vyhodili, protože byl nezdárným studentem. A nakonec to dopadlo dobře, že ho poslali do Plzně, aby bratranec jeho starší, který mu říkal strýček, aby nad ním teda držel ochrannou ruku a aby ho přitáhl a donutil ho vystudovat. Což se tedy úspěšně stalo. V roce 40 a 43 Bedřich Smetana v Plzni úspěšně dostudoval. Podívejte se, že to gymnázium studoval od roku 31 do roku 43. To je teda dost dlouho. V roce 1844 měl Smetana těžký úraz na lokotíně a vypadalo to, že snad i zemře, ale pak se z toho naštěstí po nějakých dvou měsících dostal. Smetanovy učebnice a monografie. V roce 1834 vydal první díl svého velkého dějepisu Obraz starého světa. 1837 vydal základové hvězdosloví, čili astronomie. To jsme nic takového měli. 1842 silospit, čili fyzika. A 1846 až 47 vydal třídílný dějepis. Ten Obraz starého světa je první díl, ale ty další díly v roce 34 nemohly být, protože cenzura zasáhla a on měl některé partie jako vypustit a přepracovat, ale Smetana v této době už začíná být radikálnější a odmítne se přizpůsobit a tudíž vydání těch dvou dalších dílů pozastaví a čeká až do těch 40. let, kdy situace se politicky uvolní a v roce 46-47 vydá všechny ty tři díly. Počátkové silospitu, čili fyziky, to je spíš taková učebnice pro gymnázium, zatímco ta předchozí fyzika je obsáhlejší a výročnější. A pak dá ještě překlad nauky o aritmetice 1852 France von Močnika. To byl autor, který psal spousty učebnic, které byly překládány snad do všech evropských jazyků. On byl pedagog a měl spoustu takovýchto funkcí. Močník. Smetana vydává řadu článků a básně, které píše, jdou do šuplíku, protože se nedají vydat. Tady máme základové hvězdosloví, vpravo je to zvětšený, aby to bylo líp vidět. Tady je ten silospit, zase vpravo je to zvětšený, aby to bylo vidět. 1848 Smetana vstoupí do politiky. Vznikne Lípa Slovanská, kterou v Praze vede Pavel Josef Šafařík a podle vzoru Prahy vznikají v různých obcích po Čechách a Moravě Lípy Slovanské a Smetana se účastní založení Lípy Slovanské v Plzni a stane se starostou té plzeňské skupiny. Účastní se Slovanského sjezdu v Praze. V souvislosti s tím vydávají politický časopis Posel odemže, to vydává ta Slovanská Lípa. A tam hned na začátku vydává článek Stejné oprávnění obou národností v Čechách. Bojuje za český jazyk, za rovnoprávnost českého jazyka s německým jazykem, tam, kde je české obyvatelstvo. No, ale, jak víte, rok 1848 je velmi bouřlivý a koncem roku 1848 dojde k naprostému zvratu. Ferdinand Dobrotivý vzdá vládu a nastoupí mladý František Josef I. Proslulý ze Švejka od Hostinského Palivce, kde ho znectili ty mouchy. Ale to bylo o něco později. Smetana musí na rozkaz opata opustit Slovanskou Lípu, ačkoliv je tím starostou. A na rozkaz opata Tepelského musí odmítnout zřízení nové české střední školy v Plzni. Začíná být takzvaně na indexu. Další období je pro něj velmi smutné. To je období 1850 až 1861, kde na něj chodí udání, je různě šikanován a je pod policejním dohledem. To je z velké části období Bachova absolutismu 1849 až 1859 absolutismus. No a protože je Smetana pod policejním dohledem a je známo, že je nežádoucí postavou, tak jak to tak chodí, vytratí se všichni jeho známí, všichni se mu vyhýbají a on je ostrakizován. navíc začíná ztrácet zrak. To období, o kterém hovořím, je charakterizováno velice pěkně. Stojící vojsko vojáků, sedící vojsko úředníků, klečící vojsko kněží a plazící se vojsko udavačů. Takhle charakterizována ta doba. Kdo to řekl tady to vojský? To nevím, já neznám jaksi autora, ale traduje se, že to bylo pořekadlo doby. Problémy s očima narůstají, jedná se zjevně o šedý zákal. Nejprve absolvuje úspěšnou operaci levého oka, ovšem po té operaci dostane do oka zánět a to oko oslepne. To je rok 1854 a pravé oko slábne a Smetana se rozhoduje, zda má potřebu druhou operaci toho oka po jaksi té neúspěšné, nebo úspěšné, ale celkově neúspěšné té první operaci. Nicméně v roce 1857 se nechá znova operovat a opět vidí. V té době ovšem, jak už to tak chodí, když člověk přichází do let, odcházejí přátelé, odcházejí lidi, odcházejí aktivity. Jeho dobrý přítel Jan Jindřich Marek umírá v 1853. Josef Kajetán Tyl je přivezen do Plzně v naprosto zbědovaném stavu. Po krátké době v Plzni umírá. Ještě před smrtí se setkává se slepým Smetanou a Tyl říká, bohužel nemohu ani vstát, abych tě objal, a Smetana říká, já zase tě nemohu ani vidět, protože jsem slepý. Když Tyla pohřbívají, tak zpívají na parafrázy na Kde domov můj, na slova, které Smetana složil, Kde domov tvůj. 1856 umřel Karel Havlíček Borovský, Smetana složil báseň Pohřeb. 1859 zemřel Klicpera, Smetana se účastní rekviem v Praze u svatého Štěpána. 1860 zemře bývalý opat Reitenberger a téhož roku odchází jeho přítel Hugo Karlík z Plzně na faru do Uherce, takže Smetana tam zůstává již ve špatném zdravotním stavu sám. Koncem 50. let se začíná politická situace mírně zlepšovat. Bach odchází z funkce, postupně odchází celý jeho aparát. Císař přislibuje reformy poměrů, je svolána rozšířená rada, Říšská rada, je vyhlášena únorová ústava, vývoj směřuje k rakousko-uherskému vyrovnání, dualismu. Začíná se otvírat prostor pro různé aktivity. Víte, že 1862 vznikl Sokol, Hlahol a my si dobře pamatujeme, že 1862 vznikl spolek pro volné přednášky z matematiky a fyziky, z kterého o pár let později vznikla Jednota českých matematiků. Ovšem, to už se Smetany netýká. On už je na tom zdravotně dost špatně. 1858 prodělá zápal plic, z kterého se ještě dostane. Ovšem další zápal plic v roce 1861 už jaksi je smrtelný. 18. února 1861 zemřel a v zápětí je pohřben na Mikulášském hřbitově, kde už leží Cauper, kde už leží Sedláček a kde leží Tyl. Vpravo je jeho hrob s tím křížem a s tím stříbrným medailonem. Ten potom byl ovšem zničen, takže tam byl jenom ten podstavec omlácený. nicméně před pár lety ten hrob renovovali a udělali tam imitaci toho kříže, takže dneska už vypadá víceméně úplně stejně ten hrob, ale je tam to špatné datum narození. Tak to je Smetana. A teď Sedláček a Smetana. Tak narození 1785 a 1801 rozdíl 16 let. Z nebohaté společenské vrstvy mydlář, zahradník. Otec brzy zemřel, když Sedláčkovi bylo 11, Smetanovi 9. Studium na gymnáziu v Praze na Malé Straně v Hradci Králové. Příchod na filozofickou fakultu Pražské univerzity v 1804, v zajímavém roce po konkurzu, o kterém jsme tady slyšeli, a v roce 1819 po praxi v souvislosti s vyhozením z Bolzána z univerzity. Oba studium teologie Kláštěře Teplá, vysvěcení na kněze 1810, 1826, podívejte se, těch 16 let tam zhruba je. Příprava na učitelské působení v Teplé, Teplé a Úterý. Příchod na filozofický ústav v Plzni 1810 a 1831. Tady má Smetana jisté zpoždění, tady je rozdíl 21 let. No, to je v tom Úterý také a v Teplé delší dobu. Doktorát 1816-1834. Aktivity. Společné. Český jazyk, osvěta, vzdělávání, prosazování výuky v češtině, v třídách, kde jsou čeští žáci. Divadlo, podpora veškerých vlasteneckých aktivit, buditelství a tak dále. Básně. Sedláček zveřejňované. Smetana až na výjimky do šuplíku, že zveřejnit nejdou. Vyšli až 1905. Odborné zaměření. Sedláček historie, matematika, přírodopis, v tom také fyzika a osvěta. Smetana historie, fyzika, astronomie, osvěta. Naváže na Sedláčka. Učebnice. Sedláček historie, geometrie, přírodopis, fyzika. Smetana historie, fyzika a astronomie. Oba, když píší české učebnice, musí vytvářet českou terminologii, která v té době jaksi neexistuje. Zpamatoval se sotva v té době český jazyk. A teď je třeba český jazyk dotvořit i v té odborné sféře. Oba konzultují odborné termíny s dalšími buditeli, s dalšími vzdělanci na univerzitě. Vztah k Mariánským lázním. Oba jezdili do Mariánských lázní. V klášterním domě Zlatá koule. Oba měli zdravotní problémy koncem života. A z našeho pohledu zemřeli předčasně. Tehdy se umíralo výrazně dřív než dneska. V 51 letech a 60 letech. Oficiální ocenění. Sedláček sbíral ocenění jedno za druhým i od těch šlechticů, od císaře, od cara. Smetana? Žádné. Ten jako ocenění měl policejní dohled. Teď něco v obrození, českému obrození v matematice, fyzice, astronomii. Vidra, o kterém tady byla řeč, ten sepsal, respektive diktoval Janderovi počátkové aritmetiky. Vyšlo to dva roky po jeho smrti, má to 256 stran. Počátek 19. století. Co přišlo poté? No, 1822 Sedláček, aritmetika už je napsaná, tak on napíše základové měřictví, čili geometrie. Přes 400 stránek. A pak se pustí do přírodopisu a fyziky. 1825 a 28 má základové přírodnictví a ne fyziky, 250, 144 stran a je to nedokončené. A pak přichází Smetana, základové hvězdosloví, čili astronomie, 189 stran, silospit, čili fyzika, 435 stran, a počátkové silospitu, čili fyziky, 268 stran. No dobře, to je nějaký přehled toho, co ti dva pánové sepsali a jak navázali na toho viděli. Ale co se dělo jinde v české společnosti, v matematice, fyzice? Psal ještě někdo nějaké učebnice? No ano, ale podívejme se kdy. V 60. letech Skřivan, Studnička. A kdy píšou naši pánové? 20., 30., 40., 50. letech. Tadyhle všichni ostatní až v 60. letech. Pro boha v té Plzni do toho teda šlápli pořádně ti dva pánové v klobouk dolů. No a další středoškolské učebnice, no to je vám to samé, to tady mám jenom dva, Šandu a Jandečku, ještě bez mluví, ale všecko je to už 60. léta a později. Takže to je obrození v matematice, fyzice, astronomii. Podívejte se na to obdivuhodné dílo v češtině, které nemá obdoby v Čechách na Moravě. A podívejme se na obrození v historii. Tak Sedláček 1821 napíše paměti plzeňské. 146 stran ještě s úvodem. Smetana, obraz starého světa. 240 stran. To je ten první díl. A pak v roce 1840 všeobecný dějepis občanský. 10 plus 1152 stran. A jak to je s ostatními? Palacký přece. 1848 Palacký vydává český první díl svých dějin národu českého v Čechách a na Moravě. 406 stran. Má to jiný charakter, protože tohle jsou všeobecné dějiny. Tohle jsou české dějiny. Ale i tak prostě. To je obrovské dílo. 1152 stran. Tady je jenom poznámka, že Palacký to začíná psát německy. První díl vychází v 1836 německy a jeho povinnost je, kterou mu uložili, navázat na Františka Pubičku, který psal jakési dějiny a taky v němčině, dějiny českých zemí. Takže takhle to vypadá v té historii. Jak v té Plzni takový vzepětí úžasný. A teď porovnání těch dvou pánů. Tak Sedláček spolupracuje s vrchností, s církví, šlechtou, je to v podstatě nepolitický člověk, je naprosto loajální ke všemu, k církvi, šlechtu, k Habsburku. Píše oslavné básně na císaře a na ty potentáty. Obcuje s císařem, obcuje s carem. Přivítání císaře Františka, prvního císařovy Karolíny. Tady máte pár těch šlechticů, kteří zakládali vlastenské muzeum a on s nima je vlastně v partě. Kašpar hrabě ze Šternberka, František hrabě ze Šternberka, Tereza Matilda kněžna Thurn-Taxis, Karel hrabě z Chodkova a Vojvodina, František Antonín hrabě z Kolovratu Lipštejnských. V této společnosti on se také pohybuje. To dostává řadu ocenění, dostává dary a on je taky ctižádostí a je výrazně chlubivý. On se s těmi dary vytahuje. A navíc je strašně nepořádný, roztržitý, takže když někam přijede, tak sebou přiveze všechny ty dary, které dostává, se tu vychloubá, ukazuje to tam Ano. A pak, když po třech dnech odjedete, tak musí několik dnů uklízet to, kde on byl ubytován, a tam je změť zbytků jídla, šatstva, a mezi tím zapomněl ty dary, které se, a museli to za ním posílat, ty dary, kterými se tam klubil, a zapomněl je tam potom. Takže to je sedláček. Tadyhle je ještě jeden jeho portrét, který namalovala dáma, jejíž jméno si nemůžu zapamatovat, to tady mám napsanou. Marie Terezie Štaubmanová, narozená 1814. A je to z nějakého roku, je to už z konce jeho života, musí to být nějak 1832 až 35. Takže to malovala mladá holka. 18 až 21 letá holka to malovala. Mně to připadá, že to je karikatura. Jo? Ješitnej tady má ty dary kolem sebe, kterýma se chlubil. Jo, tady má ty hodinky a má ty dary. Podívejte se, to je člověk. Já myslím, že to je karikatura, nemůžu si pomoct. Smetana. Za sedláčkova života krátce poté jde ve šlépě jejich sedláčkových. Jo, je taky loajální. Napíše ódu na císaře Františka I., vstřícný k elitám a politickým. Ale pak přijde šok, 1834 vydává ten první díl Obraz starého světa a šlápne na něj cenzura kvůli tomu druhému a třetímu dílu, že takhle tedy soudruhu ne. Jak se říká, takhle soudruhu ne, takhle ne. No a vytkli mu svobodomyslné myšlenky. To se vždycky tak říkalo, Bolzano byl taky příliš svobodomyslný. Smetana se rozhodl to nevydat. Nepodrobit se, neupravit a nevydat. A čekat. Ale napíše článek, zdali jest osvěta lidu obecného nebezpečná církvi a státu. 1835, krátce potom tomu zarazili to vydání, napíše článek, 36 stran, prosím vás, to má 36 stran, a on tam zdůvodňuje, že nikoliv snáší všemožné argumenty pro to, že naopak ta osvěta všechno zlepšuje a že není nebezpečná církvi ani stát. Možná, že mu to poradil sedláček, protože v té době byl sedláček ještě živ. Možná bojoval za vydání těch svých dvou dalších svazků, že se snažil zdůvodnit, že on teda dělá tu osvětu a že to není nebezpečné, tak mě to pro Boha vydejte, když to není nebezpečné, když vám to tady říkám. Ale po sedláčkově smrti, možná, že pominul sedláčku vliv, se Smetanovy názory mění. On je v první řadě otřesen poněmčováním českých vesnic v západních Čechách. On dvoje prázdniny tráví tím, že cestuje po těch západních Čechách a mapuje situaci, jak to tam vypadá. A dostává se místa, která jsou česky nazvaná, ale už se tam česky nemluví, nebo jenom nepatrně. A ten český živel je utlačený a mizí. To se ho těžce dotýká, začíná být výrazně kritický a pranýřuje situaci ve státě, pranýřuje situaci v církvi jako katolický kněz. Kritizuje, ironizuje, zesměšuje. Jako katolický kněz si velice váží Jana Husa a velmi dobře chápe příčiny vzniku husitství. A nestaví se na tu katolickou stranu, že všechno to je špatný, to husitství je tohleto. A říká, na obou stranách docházelo ke krutostem. A to je špatně. A dobře chápe příčiny, které vedly k tomu husitskému hnutí. Dokonce komentuje spor husitů s plzeňáky, protože husitel oblehli několika Plzeň a nikdy se jim nepodařilo tu Plzeň dobít. Konala se tam nějaká disputace a Smetana uvádí, že Plzeňáci slavně zvítězili, protože přinesli argument, že naše plzeňská šibenice je starší než naše učení. To je teda argument, který prý zabral na disputaci. A roku 1848 se stává vyloženým rebelem a buřičem a jak už jsem říkal, zákazy, šikana, udání, policejní dohled. Mimochodem to udání, že ta udání byla a jaká byla na řadu plzeňských osobností, to se provalilo tak, že po letech se likvidovala nějaká ta agenda, které ty udání byly založeny, ta udání tam byla založena a měli to vyhodit a někomu bylo líto, pak papír byl zácný, někomu bylo líto to vyhodit, tak to prodali uzenáři, který do toho balil maso. A takhle si někdo koupil maso papíru, kde bylo udání na toho a onoho. Takže takhle vyšly na jeho některé papíry s tím udáním. Tak co zpíval Smetana v hospodě u Bílé růže se svými kumpány? Requiem Rakousku. Co nám dal pán dobrotivý, Ferdinand dobrotivý, vzal nám zas urputný kluk, tak on tady Františka Josefa mladého císaře nazývá urputný kluk. A závěrečná sloka, spolehej se na bodáky, jejich dav se zachvěje, když národ skrz své jonáky v krutém boji zapěje, třes se, až ti zazní v uších slovo Finis Austrie. Se člověk pak nediví, nebo báseň udání, opět tady máme knihu nejnebezpečnější, svým kacířstvím nejhroznější, udám pánům biskupům, by ji všude zabavili, spálili a zatratili. Slove Evangelium. Mamon. Celým světem mamon vládne, jemu náš se kloní věk, celou země koulí točí průmysl a výdělek. To je jako v dnešní době. Zásluha. Jenom dvě sloky. Svět stvořen jen pro mocnáře, národin přídavek, kdo má moc, má také právo, účel světí prostředek. Násilí, kde nepostačí, dovoleno klamati, slib a přísaha, nemůže panovníky vázati. Teleologie. Aby nasytil se jeden, tisícové hladovějí, miliony pro jednoho potí se a krvácejí. Hlad a mor a bouře války střídají se v divém letu a to jeste nejmoudřejší, nejlepší všech možných světů. Jedno lepší letu. Pařížský mír, sloka. Slavné Tedeum se zpívá, mír v Paříži podepsán a jak obyčejně bývá, věčně bude zachován. Tvrdá ironie. Pohřeb, to je Karla Havlíčka Bořebského. To byl slavný pohřeb, demonstrace protistátní vlastně českého národa. Jedna sloka je, celý zástup proč muchají tajní špiclové, v kasárnách jsou pohotově ozbrojencové. Jak postihnout Sedláčkovi a Smetanovi aktivity? Já bych připomenul závěr televizního seriálu FN Věk. O něch přetěžkých časech stovky neznámých nadšenců rozpoukali skomírající plamínek, aby jim znovu zažehli pochodeň národní své bytnosti. Dík jim jsme to, co jsme. Ale ta pochodeň by nám neměla uhasnout. Já myslím, že to přesně sedí na Sedláčka a Smetanu, i když v obecném povědomí už ti dva pánové nejsou. Na závěr bych rád odpověděl na tu Smetanovou otázku. Zdali jest osvěta lidu obecného nebezpečná církvi a státu? Ano, samozřejmě, že ano. A to je můj názor. Ale opřu se o autoritu. Opřu se o autoritu. Tou autoritou je kardinál Richelieu, první ministr Ludvíka 13. Jestliže se vzdělání dostane mnoha lidem, výsledkem bude, že lidé budou spíše schopni vyjadřovat pochybnosti, než je řešit, a budou více náchylní oponovat pravdám, než je hájit. Jak by se Smetana choval v dnešní době? Byl by označen za nacionalistu, xenofoba, extremistu, fašistu, nebo neomarxismu, nebo neomarxistu? Chodila by na něj opět udání? Ono se udávalo do Vídně, do Říma, pak do Berlína, pak do Moskvy, dneska se udává do Bruselu. Dneska se dokonce ti lidé pyšní, že udávají do Bruselu. Dřív se za to nějak stýděli. Aspoň ty, co udávali do Moskvy, co já pamatuju, ty se k tomu nehlásili, k tomu udávání. Smetana totiž vybočoval z řady. Vybočoval z řady a kdo tak činí, nedopadá nejlépe. To víme. A mnozí čeští buditelé a vlastenci z řady vybočovali. A ti, kteří nebyli krytí majetkem a postavením, byli zajištěni, jako někteří byli. Palacký byl zajištěn, Rieger byl zajištěn, Erben byl zajištěn, oni měli dobrá místa, že jo. A měli majetek taky, že jo. A ti, kdo to krytí neměli, tak ti se potýkali se značnými problémy existenčními. Peníze, bydlení a tak dále, propoukali se všelijak. Připomenu jenom Karel Ignác Chám, Václav Chám, Josef Chajetán, Božena Němcová a tak dále. A co měli společného? Oni nemysleli na vlastní prospěch. A ti, co nemyslí na vlastní prospěch, ti většinou vypadají špatně. Ani Smetana nemyslel na vlastní prospěch, ale měl jistou výhodu. On byl premonstrát a on byl zaštítěn tím řádem. Sice opat mu znemožnil toto, zakázal tamto, ale měl zajištěno bydlení, měl zajištěno jídlo, takže mu nešlo přímo o holou existenci. Ale z politických a pak také i ze zdravotních důvodů se ocitl v naprosté izolaci, podobně jako Karel Havlíček Borovský. Ten také, jak je známo v Brixenu, netrpěl nedostatkem jídla, měl zajištěno bydlení a tak dále, ale trpěl tam tou izolací, která tam byl. A víceméně podobně se asi cítil Smetana, naprosté izolaci. Já bych připomněl Juliana Bendu, o kterém tady také byla řeč, a jeho zradu vzdělanců. V předmluvě je napsáno, Tolstoj vypravuje, že když byl důstojníkem a viděl při pochodu, jak jeden z jeho druhů bije člověka, jenž se uchýlil z řady, pravil mu, nestydíte se zacházeti takto se svým bližním? Což jste nečetl evangelia? Načiš mu tento odpověděl. Což jste nečetl vojenských předpisů? Já Já bych zakončil přednášku suchým konstatováním. I dnes se svět řídí vojenskými předpisy. Děkuji za pozornost. Podmenutých osobností národního života. To vydám bez čezy. Chcete něco o tom, jestli byly úspěšné ty učebnice, které napsali? Úspěšně? Se podle něho já myslím, že učebnice byly na tom, že bohužel přeběhly domů. Takže obávám se, že se moc podle nich neučilo. Dokonce ten Sedláčkův přírodopis, ten druhý díl, se tvrdí, že se neprodalo ani 100 exemplářů. Ale problém je v tom, že ta česká společnost byla společnost dělanců, která by měla zájem o odborné předměty, jako byla matematika, fyzika, astronomie, velice úzká. V té době, a to také tito pánové organizovali, byl vytvořen takový spolek lidí pro podporu české literatury. A ti považovali za svou povinnost, když vyjde česká kniha, tak podpořit toho autora tím, že tu knihu koupí. Ale s tím, jak se podle toho vyučovalo, já se obávám, že v tomto smyslu to nijak úspěšné nebylo, protože to předběhlo dobu. Totiž vyučování v českém jazyce na gymnáziích začíná právě na přelomu 50. 60. let, proto jsou tam ty učebnice ze začátku 60. let, kde ti první autoři středoškolských učebnic publikují učebnice v češtině začátkem 65. let. Tohle to je prostě úlet těch úžasných lidí v Plzni, že se píšou takovýhle knihy. A kdo podle toho studoval? Kromě toho na univerzitě a na technice se s češtinou začíná zhruba ve stejné době, že jo? Začátkem 60. let. Kdy přesně víš přesně ty roky? 64 na Technice a 71 na Univerzitě. Takže kdo by podle toho učil, když se češtině nevyučoval? Takže v těch 60. letech, kdy vznikají ty středoškolské učebnice, jak tam byl celý přehled, zrovna tak studnička, když píše ty učebnice, tak to je zase od začátku těch 60. kdy on přijde na techniku a tam začne vyučit česky a tam začne psát učebnice. K té české výuce. Ale předtím se tam česky neučil. Takže to je jakýsi prostě výtrysk úžasné energie. Je takový osamocený. Já si to tak myslím. Ale klobouk dolů před tím, protože tvořili terminologii, oni ty další na tom samozřejmě stavili, protože se koufali, co to je v Sedláčkovi, co je ve Smetanovi, jaká ta terminologie tam je. Když studnička píše ty své knížky, tak samozřejmě i používá i ty české termíny od Smetany z té astronomie. Tak já jsem se chtěl zeptat, ty Smetanovy dějiny, starší dějiny, nebo tak nějak se to jmenovalo, teď jsem zapomněl ten název. No, obraz starého světa. Obraz starého světa. Tím starým světem se myslí český svět, nebo to je antika. Antika. Antika. Antika. A tam kolem všech jeho dějin je taky zajímavý spor. Vyjde na to jakási kritika negativní, kde je Smetana jako napaden, A dokonce mu tam vytýkají, že nespojuje biblické dějiny s těmi skutečnými dějinami a tak dále. A on se hájí a co je zajímavé, on v té replice sformuluje stať, jak má vypadat kritika. Jo? Čeho se má vyvarovat a co musí splňovat kritika, aby to nebyl hanopis, aby to bylo seriózní a tak dále. Jo? Perfektní rozdíl. Může se tam není náhodou tahle práce o té kritice v takovém tom knížce, co vycházela v Nádrychu, je tam přímo taková ta publikace, no je tam Borovský, že jo, a mám pocit, že je to celý věnovaný kritice. To nevím. Vyšlo to, jak je taková ta edice, vyšlo tam ty Bednáře o české myšlení a vyšel tam Masaryk, že jo, nějaký věci. Založili to už v 80. letech, takže je to edice ještě z Totáče, ale pokračovala dál. Myslím, že tam vyšla zřejmě knížka o kritice, ještě snad za Totáče. Tam je myslím tahle práce. Já se na to nebyl. No, některé věci jsou naprosto pozoruhodné, protože třeba Sedláček v té své geometrie má stať, jak se má studovat matematika. No, já jsem to vyvěsil na svou stránku a doporučil jsem to studentům. Napsal jsem to tam teda přesně s těma, v tom starém duchu, přesně z toho Sedláčka, takže je to trošku pikantní, jak ten jazyk tehdy vypadal, jak je tam dvojitý vl a jl, místo i a tak dále, jo. Ale je to přesně návod ke studiu matematiky, že si má člověk kousek přečíst, pak zavřít, zkusit si, jestli to, když to zvednu, je to dobrý, když to nesvednu, musím to znova si přečíst a znova to zkusit. Přesně jak by se měl studovat matematika. Úžasný povídání, taková stať to je v tom Sedláčkovi v úvodu té geometrie. Naprosto perfektní, jak pro dnešní dobu. Bohužel teda pro dnešní dobu by to bylo užitečné a ne klikání na různé stránky a skákání se tam. Dovolí se spoustu věcí, ale jako tu matematiku dělat se tím nenaučí. To musí prostě vzít tušku papíru a musí si to sám zkoušet. Přesně to tam Sedláček píše. Jako u těch dvou pánů je spousta věcí pozoruhodných věcí. Třeba ta astronomie je zajímavá tím, že Smetana pečlivě sledoval nové objevy a ta jeho astronomie je prostě aktuální k té době, kdy to vyšlo. Tam má jaksi to, co bylo aktuální, čili je vidět, že on sledoval, co je nového v té astronomii. Tam napsal. Na to jsem se chtěl zeptat já, jakého rozsahu byly ty učebnice, jestli byly od začátku zamýšlené jako středoškolské, nebo spíš pro nějaké bohaté vrstvy, také v obrozeneckém zápalu? Nebo... No, ta geometrie určitě nebyla míněna jako středoškolská učebnice. Určitě ne, ta geometrie ne. No, jako těžko říct, no, on člověk mnohdy i sám píše učebnici, o který si myslí, že bude pro takovéto studium, a pak tam přidá tohle, přidá tam tohle, přidá tam tohle. Podrobní to, teď tady to je příliš jednoduchý, tak to udělám pořádně, že jo, aby to... Takže se to rozrůstá ten materiál a pak napíše úplně něco jiného, než původně jako zamýšlel. Takže jak vlastně tohle to vzniklo, nevím. Je to prostě úžasný díl. Jak toho Sedláčka, tak toho Smetany. Tak jestli už nejsou dotazy, tak děkujeme za diskuzi, děkujeme za přednášku.